سورة آراب مصحف عثماني کی وم نمبر او ترتیب نزولی کی یوکم سرگستم دو سورة سواد نرسو او دو سورة جن نروان دنا جلے ربطی ما قبل سردار شلوان دی صورت کی تیر شو وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ صداقت تو قرآن پاک ذکر شو دی صورت پہ ابتدا شوئی اَلِفْ لَامْ مِيمْ صَادُ كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ صداقت تو قرآن پاک ذکر داغی پاتر کی دی پہ ابتدا شو بل ربط دلوان دی صورت پاکر کی تخویف اخروی ذکر شد کن نربک سریع العقاب او دی صورت پہ ابتدا کی ہم پڑھوں بنائے رکو کی تخویف اخروی ذکر کینی اس بات پا قیامت والوزن یوم اذن الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون نپائیکم اس بات کا قیامت فلیکم اس بات کا قیامت اور درہم کا بدلہ پڑھوات اس وقت کی نفی دشر کے اعتقادی اور نفی دشر کے فیری اٹھوا اور پدی صورت کی تشجیع دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا تشجیع اور پری ورکو نتے گلی کہ ہوا سرت علاقہ اور دکا مسائل اگا بہادرائی سرا جورت مندائی سرا خلق و تورکو اور بیان کی مراتب صورت درے مسئلے بنیادی طور اہم ذکر کی گئی صورت کی یو خبرہ خود تشجیع اور درے مخبرہ دا نبی دشر کے فیری او درے مخبرہ نفی دے شرک اعتقادی عالم الغیب او متصرف ذات اللہ تعالی او بیا ورپسی شپک واقعات او قصص انبیاء کرام و طریقی دے لفظ نشر غیر مرتب بانی جس سرنگی لکا انبیاء کرام اغی مسائل اور قوم سر رسول دی جرت سرا بہادرائی سرا نتدکا انبیاء کرام پا نقش قدم من اسلم دی او دین علاوہ سائیدی مزانی تخویر بشارت وغیر وغیرہ موقع پا موقع بانی بزی کرتی بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم صاد حقیقی مراد و معنی باندې الله پوری زکات متشابهات د قبلین نه او بعضی مفسرین اشارات بیان کړي نه الف کی اشاره ده احسان ته لام کی اشاره ده لآلی ته لآلی جمع لؤلؤ ملغلر او میم کی اشارہ دا مکارم تا او سواد کی اشارہ دا صافیہ تا نمانا بشی احسن احسن لآلی احسن لآلی دا مکارم سازیه کتابون دا کتاب عظیم الشان نه د کتاب نه څه مراد دی؟ د کتاب نه مراد سالم قرآن مجید هم کېدای شي. او امام جزایی وایي د کتاب نه مراد دا سورې آراف هم کېدای شي. کتابون کتاب عظیم الشان دی، انزل الیک، نازل کړی شوی دی تا ته. فلا يكن في صدرك لفظ قد نگردی في صدرك پسینی ساتھ حرج حسنگی منه دو وجه دو نزول دو دی قرآن نا منه لأجل نزوله دارو بنائے دعوا دارو بنائے خبر دو قرآن مجید دو نزول دی استاد پارا فائد تو سنگائی کو نگردی بلکہ استاد فضلت استاد پسینے کے لئے پورا بس بھی پورا فراخی بھی او پورا جرات مندای تر دې رسول دی فلا یکون فی صدرک نفس پیدا دنی کی پسینستا کی حرجن ستنگ والے منو دو وجه د دې قران پاک نا لتون زیرا دې د پارا چې تیر ورکی په دې باندې خلق تا و ذکر للمؤمنین او نسیت دې د پارا د مؤمنانو لتون زیرا دې و ذکر دا مطالق دې د کون دې سره کتاب انزل الیک لتنذر به الناس وذکر للمؤمنین ورپسې دویمه خبره نبی د شرک پھیلی اجمالا د خدای د کتاب اتباع کوي او د الله د کتاب په مقابله کې د بل څه تابعداري مه کوي چې دا وي په بنیاد د ځان نه تحریمات او تحلیلات کوي اتبعو تاسو تابعداري کوي ما د کتاب انزل الیکم جنازل کرشو دے تاسوبا من ربکم دا جانبا در افتاسونا ولا تتبعو من دونه اولیاء او تاسو منی سیمات یواد قرآن پاکنا اولیاء آتو سامنول کیا غی سرات قلبی دوستی و سرو کئی تو قلبی دوستی کوئی تو خدای دی کتاب سرو کئی آیا من دونه کی زنیر رب ترہ دیرے ولا تتبعوا من دونه تاسم او تاسو تابعدار مکوي من دونه ما سي وعد الله تعالى اولياء ادم متصرفان نور قليلا ما تذكرون دير لك نسيت قبل وي تاسو ورپسې قبل دنیاوی وكم من قرية او سورة دير دي دكلنا اهلكناها كمنغا تباكر دي داخلي فجاءها بأسنا فسراغل دے اغیتا ذات زمانگا بیاتا پا وقت شپے کے او هم قائلون یا پدا زیال چے چدوی با خیلو لکون کیو بیاتا وقت بیاتا پا وقت شپے کے او هم قائلون او یا بودے خیلو لکون کی خیلو لینے نو په وخت د غرمې کې به پرې عذاب راغی یا په وخت د شپې کې به پرې عذاب راغی فما کان دعواهم نو پس نه به وا بلنه د دوی اذ جاءهم بأسنا په هغه وخت کې چې راغله دوی ته عذاب زمونږه الا ان قالوا مگر دا وینا د دوی انا کنا ظالمین بے شکا یو مونږه ظالمان نجال اقرار کو کو موقع بت دی روا ور پسی تفیف اخروی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ فَسْخَمَخَا مَنْ بَا تَقُوسْكَوْ دَآشَانَا اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ تِلِيقَ الْفَلْشِرِدِ آئِتَا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ خَمَخَا تَقُوسْ فَكَوْ دَلِيقَ الْشُونَا نو الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ تَا اُمَمْنِ او مرسلین انبیاء دی دا انبیاء کرام رب ام پختنکم چتا سو دین رسول او کنا او د امتون نبا ام تفرکم چتا سو تصرف نذیر او بشیر راغل او کنا خبر اترا رسول او کنا فلا نقصن علیهم پس خامخا من با بیان کو قدوی باندی بیل من فیلم او دلیل سرا وما کننا غائبین او نیمونگا غائب بلکہ دا اللہ جل جلالہ ذات اغا حاضر دے ہر سو معلوم دی مرد باندی کوئی والوزن و وزن دا اعمالو یوم دن پدارت کی الحق و ثابت دے فمن سقلت موازینو پس آسو چدران کو موازینو اعمال صالح داغ فاولائکا پس داخلت کرے هم المفلحون هم دوی کامیاب دی وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ أَوْ آتَاهُ كِسْبُهُ أَعْمَالِ صَالِحَةٍ دَارًا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ فَسَّاهَا كَسَانِي خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ كَذَا يَتَوَانِي كَرِدِي زَامْ نَفَلْ بِمَا كَانُوا فَسَبَبْ دَآبَانْ دِي تُودَي بِآيَاتِنَا يَسْلِمُونَ دَآيَاتُنُوا زَمَنْ سَرَبَي بِانْسَافِ كُولَا وَزَنْ دَآمَالُ حَتَّي ثَابِتَي معتبر حضرات انکار کئی مشہور خبر ہے وہ ذکا عمل عرض دے او دا عرض طول کی عرض تو جسم کی دا جوہر کی او عمل اگر چکرنے نہ جسم دے او نہ جوہر دے نہ دا اغیر طول متصور نہ دے او دا آیت کریمہ نہ معلومی کی وزن دا اعمال ثابت دے او دک مذہب دے دا اہلی حق حضرات او فاتشوا دک اصلی اشکال کہ اعمال اگر اعراض دی دا اعراض طول لکی گی دا غیر جواب دا کہ دا اعمال با قیامت کی مجسد پیشی دا با اجسام کم ذات تی اگر خالق دا جواہر دے او کم ذات چه اغا خالق تا اعراض ده نو اغا دا عرض نا جوهر جوڑو لکی او دا جوهر نا عرض جوڑو لکی نو دک اعمال چه کو دنیا کی اعراض دی داو پا آخرت کی اجسام کو بزدی طول بیوشی او پھر جواب داده چه وزن دا اعمالو داده پا اعتبار تا صحائی کو بانده اللہ جل جلالہ کرام الکاتبین فرشتی مقرر کردی یو نظام دی او دا ہر یو انسان دا اغا فائلونا تیاری گی دا اغا ریکارڈ تیاری گی نا اغا ریکارڈ دا اغا دا کاغذونو پر شکل کرے دا کافیانو پر شکل کرے دا رجسٹرو پر شکل کرے اغا رجسٹر یو کافیانی بدل لے گی او درین جواب دا رہے کہ دک عاملین بدل لے عمل عرب دے تو عامل جوہر دے نو عاملان بدل لے مومنان بدل لے فاسقان بدل لے کفار بدل لے او بل جواب دا دے کہ دتلی نمبرات خاص تک مخصوص تلے نہ دا بلکہ ددین مراد آلہ دا کہ آغی پر دکھے نظار معلومی ذکر میزان تو دلے لکھی ما جو قد درو بھی نشے کہ دکھے اندازہ ہوتا رہا لگو لکھی نممکن دا کہ دا سے تلہی دا سے میزانی کہ آغی پر دا عرض تو رکم کی دا آراز و اندازہ و سر ام لگی لکه څنګه په دې دنیا کې آراز کرے د باندې آراز اندازو سره کېږي لکه حرارت شو گرمای شو دا عرض دی خود دې عرض اندازه نه کی ترمامیټر سره حرارت څو لري ټمپریچر څو لري نار باندې سیواله کم دی ترمامیټر سره دا دی اندازه لري حرکت دا یو عرض دی او دا حرکت اندازه لري کی سپیډ میټر سره چې دې ټول رفتار سره روان دی فی گھنٹہ 100 کلومیٹر دے وے 60 کلومیٹر وے 40 کلومیٹر وے 70 کلومیٹر وے 80 کلومیٹر وے 120 کلومیٹر وے نظر دے حرکت عرض دے سپیڈ میٹر ذرا اگے باقاعدہ پتہ لے بہرحال دا معتزلہ حضرات اشکال اغا فضول دے هو الوزن وزن دا اعمالو یوم ایزن فدارت کی الحق ثابت تے فمن فقلت موازینو فت آسو کدرانشو اعمال صالح دا موازین جمع دا موزون دا موزون عمل دے نو آسو کدرانشو اعمال دا یا موازین جمع دا میزان دا لدیالو کنے کولو نوارو تیش فمن ثقلت فتاتو تدرانشو موازینو تری دا اغا تولون دا اغا فاولائکا فتاقل تلیهم المفلحون هم دوی کامیان دی ومن خفت موازینو او آتو تسکشو اعمال دا اغا یتلی دا اغا فاولائکا الذین فتاکسان دی خسرو انفسهم چدی توانی کردی زامتزان نفل بما كانوا فسبب دعا بانده شوده بآياتنا يظلمون فآيات نظمان لبه بانسا في قولا فآي ايمان نارد فكارو دائي با ايمان نارد دائي احترام قول فكارو او دائي بي مزار قولاو ورقسم تقریب او دنن ترغیب ترغیب الى الايمان ایمان ناری وان تاسو دې حیثیت نشته تاسو دې طاقت نشته تاسو نړیرو طاقتونو والے می سبا کړی ولا قدمت کنا کوم پتا کې کرا منګا قدرت درکړه دې تاسو په فل ارضی پزمک کې وجعلنا لكم او منګا ګرځولې دې تاسو د پارا فيها پزمک کې معائشه اسباب معیشت قليلا ما تشكرون دل شکر او با تاسو نه دا کم د تمه قدرت پیدا د تما در کړل او کم اسباب د معیشت پیدا د تما در کړل څنګه مې ساده کوم نه د سي تاسو نه راستې شم نه شکر او با ته ایمان نارې ورپسې دویم دعوا ذکر کېدو والا ده د تمهید په طور باندې د آدم علیه السلام واقعه ذکر کوي دویم دعوا دغه ده چې شرک سهلي نه ځان ساتي خو د مقدمې په طور باندې د آدم علیه السلام واقعه ذکر کوي چې ګوره آدم علیه السلام ستاسو نیکه شیطان ورته قسمونه وخوړل وخوړل وخوړل بل اخر اریته وکړو او دا غنا لغزش هغه تن صادر شي هغه تلت هغه تن صادر شي نه ادم علی السلام پیغمبر وو او تاسو عام انسانان یې نو تاسو به په کفریات او شرکیات کې ورته په هغه وخت ګناهونو کې به مواجه په محرماتو کې به ورته نو ګورې خیال ساتئ ولقد خلقناكم فتاكي كرام منغا پیدا کری تاسو ثم صورناكم جامی شکلنا در کری تاسو تا ثم دا تاکی بھی دکھری دا پارا دی دانا چه خلق اول دے او تصویر روز دے فمانا دا واو بانے تاسو میں پیدا کری تاسو تمی شکلنا در کری اور مزید سو مادام دا تاکی بھی ذکری دے پارے دانا چی اول میں ٹھول انسانان پیدا کل شکرین انگور کل اور دا غینا بعد میں جا پرشتو کا حکم ہو کہ دا مر اسلام پر سجدہ ہو نو سمم دا پمانا دا گوہ باندے دا تاکی بھی ذکری دے پارے ثم قلنا اوی منگا للملائکت فرشتو تا اسجدو لی آدما سجدو کیا دا مر اسلام تا فسجدوا سجدوا كلتولوا إلا إبليس مگر إبليس نقلا لم يكن من الساجدين دينو دو سجده كونكونا قال أوي الله تعالى ما مناكا سشي مناكا تعالرا ألا تسجدا تاكتا سجدوا نقلا إذ أمرتك فاوكي كما حكمك تاتا قال أوي شيطان أنا خير منه دو ورنددنا خلقتني من نار تاپیدا کردنی مالا لکورنا وخلقتو من سین او تاپیدا کردنی جلرا دخاتنا قالا امی اللہ تعالی فاہبط منها فسوسیتا منها ددی جنتنا فما یکون لکا فزنکیگی ساد پارا انتا تکبر فیها جتا تکبر کے پدے کے فخرج اوزا انکا من الصاغرین بیشک آتا دزلیلنے او دا دا ذریع و خلق و ذائن دے دا دا معذب و خلق و ذائن دے قارا اوی شیطان انظرنی مولک را کماتا الى یوم یبعثون تر آغر دکوری یبعثون چی قور دکوری بشی خلق یعنی دا قبر ننا تر قیامت قوری ما تا مولک را تا او گز بند آگا قارا اوی اللہ ترا انکا بیشکت تی من المنظرین دا محلت ورکڑو شونے سا سا محلت ملاو دے سر قیامت اپور اصلاح جو انکو بد دے دا دو اصلاح سے بیا دخپلی دخپل کار کر دگئے دا علی وضاحت روکو چی دور اکو بس جن ناسا ملاو شو خودو بکو کی کوم سر نسا عبادت نا بلکہ فقفل رو اکم گمراہ او نور خلق کم گمراہ کو قارا اوی ابلیس فاطما اغويتني نفس فسبب دعا باندي تتاب وغا کرد مالرا لأقعدن لهم خامخاتينا بدويتا سراطك المستقيم فلارني غصاباني زغرم او زد اقويما او زد فني غلار باني تيريگي نزا بدأي توقع فوم او بدأي باني بسوكو ما بدأي باني بڑاکار کم اثم لآتینهم بیا برازم دویتا من بین ایدیهم دلوان دے دلال سنود دوینا ومن خلفهم او درستو دوینا وعن ایمانهم او دسی اطراف دوینا وعن شمائرهم او دبوتو اطراف دوینا اے بکل طریق ممکنن ہم لگا کم پا ارے ممکن طریقی بانی چیزر کم طرف نمی سمیں برابر شو ولا تجد اكثرهم تبنوني دير تزيل را شاكرين شكر گزارا قال اوي الله تعالى اخرج منها اجاد لجنتنا مذءوما سيرا مدحورا رسلشوه مذءوما معيبا ممقوتا غضب کرشوه او مدحورا مطرودا زغلول شوه اجمعین پیوزائی باندی زکا طول انسانان با جانم تا ندی آئے کہ انبیاء دی پائے کہ صدیقین دی پائے کہ شہداء دی پائے کہ صالحین دی آئی با جنت تا دی حج مائینہ پیو زیبا دی سب ام جانم تا دی اور جکم سا مستبین دی تا تا پیو زیبا جانم تا دی اور بس طرف تا آدم علیہ السلام سے حکم کو وقلنا یا آدم اسکن انتا اے آدم علیہ السلام اوسط وزوجکا او بمثالی الجنتا فجنتی فکلا من حیث شئتما فکریتا زدوارات آزائنا چهو خشستاتو ولا تقربا هذه الشجرتا منسیگی گئی دینوار شجریتا فتقونا من الظالمين پس تو بگر دی تاسو د زیاتی کون کنا ځان باندې پر زیاتی ہو گئی خپل حیثیت پر او گئی ظلم پا مانا دو نقصان بانی مرد کموالی بانی ولم تزدن له شیئا ربش انشاءاللہ پورا پورا میوی ورکی اس قسم کموالی نکی فتقونا من الظالمین لپس او بگر جیسا سو من الظالمین دا کمون کو دا حیثیت پلنا ذان دا پل حیثیت پلنا او بودوی اولاد اکویلیو میں ظلم لا کلی مشرک تے فخلاف اولا بانم اطلاع تیلی او فا اکبر الكبائر بانم اطلاع تیلی مقام او کلمی تبا بودوی آدم علیہ السلام پیغمبر دے لداو محموشی پا خطای اجتحالی بانم فوسوس لهم الشيطان فوسوس وتوكل دوار الشيطان ليبدي لهما بدفارا شكارك دوار ما هرك غوري عنهما شفت قلشو دوارنا من سوآتهما دأورتنو ددينا وقال أو قول الشيطان ما نهاكما ربكما ندي من كريتا تدوار لنا ربكاتو عن هذه الشجرة دديوننا إلا أن تكونا مجدا شوبة زيتاكو ملكيني دوار فرشتي أو تكونا يا شيبتا تدوارا من القالدين دها مشفاتي كدنكنا دیونی کی جو خلود اگر چکمنا اثار بے پتی نداغی خاصیتی ہوتا بیان آدم علیہ السلام او بی بی دادا پا خبرو باندی یقین نکو خبارا تو تا پا دروغ قسمون شروع کر ندی حربی کارو کر زکا د ذاتی قسم مجرم سره دا غي واسطه راغلی نه و چې دروغ دی ولی او بیا په دروغ باندې د خدای کو نوم باندې قسم کوي نو دا غي یقین پیدا شو چې دا دی کیږي وقاسمهما او د قسمونه وکړل دې دواړو ته انی لکما چې زکا د تاسو د دواړو لپاره لمن الناتزین خامخایم د خیر په هغه زه تاسو ته دښمن خو نیمه زما خدا خوښه ده چې تاسو په دې جنت کې همیشه همیشه کاسم یو کاسم مکاسمتن بل مفعله ده مشارکت د خاصیت دی خو کله کله مزید هغه په معنا د مجرد راځي وقاسمهما هی وقسم لهما قسمونه یې وکړل دې دواړو ته چې انی لکما لمن الناصحین او یا د سید د قسم نسبت جانبین ته شوې ده دو اعتباراتو سره شیطان ته ابلیس ته د قسم نسبت شوې ده په اعتبار د قسم خوړلو باندې او دوی ته د قسم نسبت شوې ده ځکه دوی په مقتضا د قسم باندې عمل کړی تعمیل کړی نو چې شیطان به ته قسم وخوړ او دوی پرې عمل وکړ نو ګویا کې دام قسم شو د جانبین ته د قسم نسبت هغه بیا ټیک شو نو چې آدم علیه السلام ته بي بي حوا ته یې قسمونه وخوړل د هغوی ذهن ته هم خبره پرېوتې ده دا اغون نه خوراک وکړو بس دا هغه حیثیت نه قطره وغورځول فدلهما پس راغې غورځول دا دواړه بغرور په دوکې سره چلې وکړو دوکې وکړه دله دلی تدلیتن کوی ته بوکس بندول دبره نه یو شی کته چې کمې نکوځول نو فدلهما اي حقهما عن منزلتهما الرفيعة را کوزی کړل دا دواړه د اوچتې مرتبې نه خو جو غرور لوکې سره زکه درو قسمونه وته خپل فلما ذاق الشجره فسكلا تسكلا بيدوارو اونيلرا بدت لهما سوءاتهما كارجو ديدوارو تا اورتن دوي وقتك او فروق لدوارو يقطفان عليهما كمغلي فزان لباني يقطفان يلزقان جقطولي فزان لباني خطفو اغد كمياري دي بيشي تغلش خطا كميار تغلش ذکه اغم کو پیرا یو بیٹھے بدل کا شاہ تھی آدم علیہ السلام با تو بدن سرا اغا پانی اغا پیرا یو جائے کولی یقصفانی چرا یو جائے کولی علیہما فزان نبانی من ورق الجنتی دونو دا جنتنا من ورق شجر الجنتی دا اونو دا پانو دا اونو دا جنتنا اونی دا جنتنا ا ته څه پانی دي بهر حال دا دي پانی دي چې لوی لوی پانی دي بدن بسر پټي دي د کېلی وی یا بل څه وو یا بل څه وو ونا دا ما او आवाज کو دې دروازه دا رب کو ما رب دې دروازه الم انه کو ما ايا ما نوي من کوي تاسو دروازه عن تلكم الشجره تدعوننا واقول لكم ولم اقول لكم او ما نوغیلی تاسو دوارتا ان الشیطانا بیشکا شیطان چلے لکما عدو و مبین تاسو دپارا دشمن کار دے قارا اوی دیدوارو ربنا ایرد زمنگا ظلمنا انفسنا منگا زیادے اوکا پکلو سانو لباندی و ایلم تغفر لنا کچکتا بخنا ونکل منگتا و ترحمنا او تارحم انکا پمنگا باندی لنكونن من الخاسرين خام خاشوب من عدد ثواني عمنا آدم علیہ السلام و سلام کی عجزو انکساری و اعتراضو کو دفل خطائے شمان خطائیو کو لے اوزارہ کی بیبیوں او شیطان اغا نافرمانی کرو و غر گناہ کرو دیدہ دانستے مخالفت کرو کس دن امرہ مخالفت کرو و لیکن سو مانا نشخا او پا اخفر گناہ بانی تسرارو او تکبرو تکبر عزازی لرا خار کردو بزندان لانت گرفتار کردو عزازی در شیطان نم لے شیطان ته تکبر نه کار واغسته نه همیشه همیشه د پاره لعنت شي قال قوی الله تعالی ان تو کو شیطانو بعض کوم بعض تاسو لباس د پاره د بعضو عدوون دشمنان بی ولکم فی الارض تاسو د پاره پزمګه کې مستقرون زید قرار دی و متاع او نفدا الی حین تر یو وقت پوری اے الى مدت اجالکم چه تر خور پر احساس عمرونی نہ تر اغی پوری بس مدت تے او ساتو آخرنائی ٹھکانا آپ یا جنت تے او یا جہنم دے کہ ایمان کرے عمل صالح کرے نہ جنت او کفر کرے او شرک کرے نہ یا جہنم دے قال او اللہ تعالی فیھا فجاز مجتی تحیونا جون بتیروی کاتو وفیہا تموتونا او پدازمک کے تموتونا مرکے گئی بتاتو ومنہا او دازمکنا تو خرجون رایستے بشیطاتو ثانیاں سردے پورے دا آدم علیہ السلام و سلام واقعہ بطور تمہید ذکر شوا ورپسی اصل مقصود اغشی شروع کی شیطان با پتاسو کی اوریانی پیدا کئی دے با پتاسو کی فحاشی پیدا کئی او دے بدن لباس کور گئی خبر سے دیتا تیار نشے دیتا چتا حلال کو نوائی اللہ تعالیٰ ستاسو دپار لباس پیدا کر دے ستاسو دپار ایک کپڑی پیدا کر دی او دے ستاسو دپار زینت گردو رہے یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم فتاتیسرا منگا نازل کردے پتا سبانی لباسا لباس لرا نو انزال دې ده کوم په معنا د خلقو قد خلقنا لكم لباسا او یا عبارت پاس اس کو مضاف کی قد انزلنا علیکم حکم لباس منگا نازل کر دے پتا تو بانے حکم لباس قد انزلنا علیکم پتا کیسرا منگا پیدا کر دے سات غفارا لباسا لباس یواری سوآتکم چپٹی آ شرنگاونا ساتو وریشا او زینت ریشن دا اتو سے پا لباسن بانے نو قد خلقنا لکم لباسن و ریشن لباس سے داتی لباس یواری سوآتکم چپٹی او رسون اصلاف او وریشا او پیدا کرد مستاسو دفار زینت نو زینت اے یوزجین حکم چخیص تکیتا اصلا ای ترکی یو آج تو آتکم ندی تر بچی یو زینکم زینت تر کئی تاسو تا ستاسو لپارا دا خائص او دا زینت سبب دے نو لباس اغدا سے لباس پکاری چی اغد ساتیر نی لباس دا سے لباس پکاری چی اغد ساتیر نی یو آجی تو آتکم ستاسو او رسون پتی نو لباس هغه ساتیر پکاري او بل داسې پکاري چې دومره چست وي چې اندامونه هغه پکې ښکاري ځکه هغه سفر بیا کلا سفر دی ولباس التقوا او لباس تقوا چې دی ذلک خیر دا ډېر غوره دی نو یو لباس الله تعالی ظاهري پیدا کړی دی چې هغې سره بدن پټېږي او هغې سره د بدن زینت هغه پیدا کېږي او یو لباس هغه باطني دی تقوا چې هغې سره باطني طور د ګناهونو هغه ورسره پټېږي ګناهونه ورسره پټېږي او باطني طور زینت پیدا کېږي نو څرنګه چې ظاهري طور فقر ضروري دی نو در کچار کې باطني فقر هم پکار دی ظاهري سفر کپڑے سره او باطني سفر تقوا سره ظاهري زینت کپڑے سره او باطني زینت او تقوا سره ذلك من آیات الله دا کافر من آیات الله دا دے دلائلو دو قدرت دا اللہ تعالیٰ نا لعلهم یذکرون دے دفارا چی دے نصیت قبول کی یا بنی آدم اعزابنو دا آدم علیہ السلام لا یفتننکم الشیطان وفتنہ کی دے والی شیطان لرا شیطان لا یفتننکم اے لا یفتعنکم لا یجلنکم دوکہ دلی کتاب لرا شیطان گمراہ دل کی تاسو لړ شیطان څنګه دې دوکه نکی لکه څرنګه دې درته ابوین دوکه کړیو او هغه باندې په قسم او تاسو په الله ما په غرور قسمونه او تاسو په اوړل د هغه لوی حیثیت نه کتر اوستل کما اخرج ابویکم لک ترنگی چرای سری دی مورو پلار تاسو منل جنتی د جنتنا ینزعو عنهما پدا سحال چی ینزعو چی وی یسری د دی دوارونا لباس او ما جامی د دی دوارو لیوری او ما سو آده ما دید پارا چکو خواهی دی دوار سا آشرنگا هنا داوی انہو بیشکا دا شیطان چرے یراکم ہوا دے بینی تاسو لرا و قبیلہو اولد کردل من حیثو ددا سزائنا لا ترونہم چتاسو نوینی دوی لرا نو شیطان اغسطاسو دشمن دے او دا شیطان لکر او ذریت اغسطاسو دشمن دے و لیکن زد تاسو کاری او تاسو تدینس کاری نسترا چې مقابله کوي نو مقابله سره زمینی ده دته دا خبرې اتباع نه کوي دا نه چې کني شیطان او ابلیس په مخامخ راځي نو بیا به سره جګړه کوي پردور به سره کوي کشتی به سره کوي او یادا چې په توبه باندې په کلاسې کو باندې وړي دا ته ضرورت نشته ده او نه دې تم سره نوبت راځي ځکه دا تاسو پټ دشمن دی نو پټ دشمن سره هغه ته ځینې کوي نو بس ځینې طور پر سره جنگ کوي چې دې کوم حکم کوي هغه به نه مني چې خدای کوم حکم کوي هغه به تسلیم وایي ان جعلنا الشياطين بيدك من ذولي دي شيطانا نورا اولياء دوستان الذين تفرد خلقوا لا يؤمنون شارك ايمان راري واذا قالوا فاحشه او فاوكي تؤكيو غنا نقالوا ديقواي وجدنا عليها اباءنا منغا منغلي دي پدي باندي داران زمنگا د پاره کې نمراد مطلقاً ګنا خدای دې ګنا جهاد ګنا ذنبن کبیحاً دا دې ګنا جهاد ګنا آیات نمراد زنا ده آیات نمراد ثواب قریانن ده قریانن ثواب نو قالو دیب اوی وجدنا علیها منگا منگلی دی پدی پایشی بانی آبا انا پلاران زمنگا واللہ امرنا بیها اللہ تلا حکم کرتے منگا تا پدی بانی دائی اوز کی ذرشخا کدیا گیرا دی او افترا افترا قل اوی اے پیغمبر علیہ السلام دویتا ان الله تشکل تلا چلے لا یامر بالفحشاء حکم نہ کہ پدے حیا باندی اتقولون على الله آیات سوار پلا تلا باندی ما ها خبر لا تعلمو چ تاسو نو کوئی گئی پاگی باندی تاسو کا داوی د سباحت داوی اندازہ تو کرین چلے چلا کوم نہ کبھی خبر لا الله جل جلاله د کبایر او د فواحش حکم نه کوي الله د څه حکم کوي د انصافي خبره د اعتدال خبره قل او اے پیغمبر علیہ السلام دوی تا امر ربی حکم کړی دی ما تر زما دل کې څه په انصاف باندې چې هغه سره هغه څه تصور دی هغه به شریعت پابندی ده هغه توحید دی دا ټول د اعتدال دی او بل وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ أَوْ دَاجِ تَعْتُنِي غَوَيْ مُكُنَقَلْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ فَقْوَادَهَا الْجُمَعَةِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ نَحْوَ الْكِلَّةِ نِغَوَيْ أَوْ دُرُسَوَيْ مُكُنَقَلْ جَانِبْ دِكِبْ لِتَا عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ فَرِزْدَهَا الْجُمَعَةِ ایسی كل مسجد فهر جمعات مسجد حرام کی مسکوئی بیتا مسجد نبوی کی مسکوئی بیت المقدس کی مسکوئی دفن کلی کور کو جمعات کی مسکوئی او یاد وجوه نمران نیتون لی و اقیم وجوه کم او تاسو سیکیوی نیتون اقفل عند کل مسجد فی کل مسجد فهر جماعت کی مجھ کوئی نو دا اللہ جل جلالہو در رضا دا پارا کوئی در یا کرائی کو بنیاد بانی در دکلاری کو بنیاد بانی یا دا غیر اللہ دا پارا ایمہ کوئی و ان المساجد للہ فلا تدعوا مع الله احدا وادعوه او بلنا كوي دي الله تعالى تا مخلصين قد اتحاد کے چفار سون کی له خاص دي الله تعالى دا پارا ادينا بل لنا كما بداكم ترنگي چ پیدا کړی تاسو اولا تعودون واپس کی با ثانیان كما بداكم كما خلقكم اولا تعودون ثانيا واپس گئی با دوبارہ فریقاً یوڈر چدا حدا ہدایت کرنے اللہ تعالی ہمیتا وفریقاً او بلدنا حق قاریم الظلالتو ثابت شویدہ فاغی باندے گمراہی دا حدا فائر اللہ تعالی فریقاً حداهم الله وفریقاً حق علیهم الضلالة یوڈر ہدایت کرده اللہ تعالی اغیتا او بلدر ثابت شوید فاغی بانی ضلالت او گمرہی نصوب دا اللہ منی او صوب دا شیطان منی انهم بذكا داخل کیدی اتخذوا الشياطين دایخلی دی تو شیطانان لرا اولیاء دوستان کدی من دون الله ما سوا الله تعالی نا ويحسبون دایګمان کای انهم مهتدون چې دای هدایت واردی دوستان ایک لگا هغه شیطان سره دا او ذهن یې دا چې موږ پر اخرات باندې روان یو آکت کنا دانت ون دانت کنا دانت درجہ وی مرکب ابد الدهر بے مانت لئی تدا پتم نیچے دے چھ منگا پا غرط دار بانی روان دی نزئی تا راہ رات پانی دیش کل راکش چھو کس در ادا احساس چی گی جزو پا غرط دار روانی میں شاید چھرے صحیح داری تراش و چھو کس تا دا پتم نی پا غرط دار بانی روان دی او دا پتم نی جزو پا غرط دار روانی نزئی تا راہ رات پانی راکش فارسا چاہے ڈیرا کا خبر ہے آنکس کے نہ دانت و بھی دانت کے نہ دانت شاید کے خر خویش ب منزل ڈرا تانت یو کس تا پتہ نہیں چلے یو کس پغر تا ڈال روان دے خدا و تپت ہے پغر تا روان کہ شاید چلے دخل خر تغم صحیح داری طرف پر آوارے اخل منزل مقصود تو ورلو وانکس کے نہ دانت و نہ دانت کے نہ دانت درجہ لے مرکب ابد الدہر بے مانت یو کس نہ پوئے گی او دا امت پتہ نہیں چلے نہ پوئے گا وہی سب پوئے گا نتے پر ڈبل جہل کے پروف پر ڈبل جہل کے پروف او دے اس کرم راہ راستہ نہیں کھلا سے نتے ان تک شانتی ویحسبون دی گمان کئی انہم مہتدون چے بے شکا دی ہدایت والدی یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام خذو زینتکم دا بنی مانا کرے پر زامنکم او کرے پر اولاد باندے نقبل معنی کو زامن جوڑی خدا پا اولاد بانی ذکر کم چه مراد تینا تغلیب دے ذکر تا زامن دے او مراد تینا لون ہوں گی دانے جی کی نلون تا دا حکم ندے کنون دی که زامن دی پولو تا دا خطاب دے خدا بنا پر تغلیب یا بنی اگر ذکر کی یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام خضو زینتکم انی سیتاکو زینتکم اغزینت پل خائف پل عند كل مسجد فهر جماعتي ده زینت نمورات لیوار سے خضو زینتکم اے البسو ثیابکم اغن دی تازو کپری فلی عند كل مسجد مسجد نا جماعت مراد چلیش او بعد بھئی دا مصدر میمی دے مصدر میمی دے اے عند کل سجود عند کل سجود آباد ہوئی تھی غد ظرف کا ندیا ہوئی ظرف زمان دے عند کل وقت سجود عند کل وقت سجود آباد ہوئی ظرف مکان دے عند کل مکان سجود بہرحال مراد کا نمز دے کہ مجھ کوئی نمز تو تفکر پر حالت کی کوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا قُرَاتْ كَوَيْ اَوْ سْكَاتْ كَوَيْ وَلَا تُصْرِفُوا اَوْ تِسْرَافْمْ كَوَيْ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ كَيْسَكَ اللَّهَ تَلَى مَحَبَّتْ نَسَاتِي الْمُسْرِفِينَ دِئِسْرَافْ كَوْنْكُ سَرَا Thank you. آوان شاء الله.